Auto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Nie zejdziemy z drogi walki o prawdę historyczną, mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. W centrum Gdańska rusza parking odpowiedzialny społecznie. Msza święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy AK, apel pamięci, przemówienia, kwiaty i wieńce. W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 75. rocznicy utworzenia kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Więcej na ten temat Ksenia Maćczak. Uroczystości z okazji 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową rozpoczęła msza w Archikatedrze Polowej. Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek w liście skierowanym do uczestników obchodów napisał, że są one ważnymi wydarzeniami w kalendarzu narodowych rocznic. Jednoczą ludzi, w których sercach najważniejsze miejsce zajmuje Bóg, honor, ojczyzna. Odczytał proboszcz Katedry Polowej podpułkownik Mariusz Tołwiński. Następnie odbył się apel pamięci i ceremonia składania wieńców przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk dziękował przede wszystkim weteranom. Dziękujemy wam za to, że nigdy nie zwątpiliście. Choć jak pisał poeta, nagrodą była dla was kula w plecy. Cela betonowa. Podczas uroczystości odczytano listy od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka, a także prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Obchody zakończyło złożenie wieńców przed pomnikiem generała Stefana Roweckiego-Grota. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Nie zejdziemy z drogi walki o prawdę historyczną, mówił w hełmie premier Mateusz Morawiecki, szef rządu zapewniał, że to jedno z najważniejszych działań jego rządu. To jest walka o prawdę, a w związku z tym również o to, w jaki sposób świat będzie urządzony. Czy będziemy organizowali nasze życie wokół prawdy, nie tylko historycznej, ale również sprawiedliwości, również zasad współżycia takiego, jakie byśmy chcieli, zasad solidarnego współżycia, czy będziemy starali się przykrywać tę prawdę fałszem historycznym. Premier podkreślał, że walka o prawdę historyczną leży we wspólnym interesie naszym i współczesnego Izraela. Apelował też o unikanie antysemickich wypowiedzi, bo jak mówił, są one wodą na młyn naszych wrogów i przeciwników. Na głównym mieście w Gdańsku od jutra rozpocznie działalność Parking Odpowiedzialny Społecznie. Opłaty będą pobierać podopieczni Towarzystwa Świętego Brata Alberta, a dochód pójdzie na potrzeby jednej z miejskich noclegowni dla bezdomnych. Parking znajduje się przy ulicy Lawendowej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego centrum Gdańska. Będzie czynny od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a stawki będą identyczne jak w miejskiej strefie płatnego parkowania. Uiszczenie płatności za parking nie będzie jedyną formą pomocy osobom ubogim i potrzebującym. W kasie chętni kierowcy będą mogli nabyć też bon charytatywny za 10 zł. Na koniec zagranica. Większość Brytyjczyków uważa, że rząd nie ma wizji Brexitu. Tak wynika z opublikowanego dziś przez dziennik Independent sondażu z Londynu Adam Dąbrowski. Brexit means Brexit. Brexit oznacza Brexit. Stare hasło Theresy May, jeżeli wierzyć sondażowi, do dziś nie jest jasne. 3/4 pytanych mówi, nie rozumiemy, jakie są plany premier. 17% jest przeciwnego zdania. W rozbiciu na poszczególne kwestie wygląda to tak. 74% nie wie, jaką wizję pobrexitowego handlu ma rząd. Podobny odsetek deklaruje, że nie zna planów gabinetu Theresy May co do kształtu przyszłego systemu imigracyjnego. 80% badanych zgłasza niepewność co do tego, jak wyglądać będzie sytuacja w Irlandii. Czy powstanie twarda granica? Czy będą utrudnienia dla handlu? Coraz większe niezadowolenie również w parlamencie. W Izbie Gmin nie ma większości, by wykonać brexitowy skok z klifu. Nikt nie głosował, by stać się biedniejszym. A tymczasem coraz więcej ludzi chce przedłożyć ideologię ponad narodowy interes. Tak mówił dziś w BBC poseł lewicy Chuka Omuna, a na tej samej kanapie siedziała konserwatystka Anne Sobry i kiwała głową. Bo tu na Wyspach coraz więcej jest doniesień o rysującym się ponadpartyjnym porozumieniu posłów pro-europejskich. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na południowym wschodzie kraju miejscami rozpogodzenia, a na zachodzie lokalnie mgły ograniczającej widzialność do 200 metrów. Miejscami też słabe opady śniegu. Na zachodzie i w centrum kraju także śniegu z deszczem, lokalnie marznące powodujące gołoleć. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji?

Kaja z płyty Transoriental Orchestra, El Eliyahu, czyli Proszę Boże, tradycyjna pieśń żydowska, śpiewana na zakończenie szabasu. No i tutaj mamy taki dowód, że w każdej dziedzinie kultury, również w muzyce popularnej, a także w kinie, w kabarecie, nawet, związki polsko-żydowskie są bardzo silne, ale chyba najsilniejsze są w literaturze. Z jednej strony mamy Tuwima Słonimskiego, Leśmiana Brzechwę, Brunona Schulza, z drugiej choćby Izaaka Bashevisa Singera, jedynego noblistę piszącego w języku jidysz, który w Warszawie spędził młodość i tutaj debiutował. No nie sposób sobie wyobrazić chyba literatury XX wieku polskiej bez pisarzy pochodzenia żydowskiego. Antoni Libera? No tak, no to jest sprawa powszechnie znana i która zaczęła się, można powiedzieć, już w XIX wieku. No, najprzód byli pisarze tacy jak Orzeszkowa, Prus, którzy rozprawiali się w swoich utworach z kwestią żydowską, występowali przeciw różnym negatywnym zjawiskom. No a wiek XX zaowocował wielką liczbą pisarzy pochodzenia żydowskiego, którzy wnieśli do polskiej literatury bardzo wiele. No, to jest począwszy od Leśmiana przez Schulza, Tuwima, Słonimskiego, Józefa Witlina, no tych nazwisk można by wiele wymienić. Stanisław Lem to jest no, Lem jest powojennym pisarzem, natomiast mówię o okresie międzywojennym, także warto wspomnieć od razu tutaj historyka, jednego z najwybitniejszych historyków, Szymona Aszkenaziego. Także tego jest oczywiście bardzo dużo. I można powiedzieć, że ta liczba pisarza, naprawdę można by to ciągnąć dłużej, tę listę, wskazuje na jednak, wbrew temu, co się wiele mówi na ten temat, że te związki, mimo różnych negatywnych zjawisk, które owszem istniały, były bardzo silne i dały tego rodzaju owoc. I to była jednak symbioza tych dwóch kultur w obrębie... Tak daleko bym nie posunął się. Symbiozy to nie było, dlatego że... Inaczej. To może to pytanie powinno brzmieć inaczej. To znaczy część... Do polskiej literatury wchodzili na dobre ci autorzy pochodzenia żydowskiego, którzy pochodzili, czy sami też, sami uważali się za zasymilowanych, bądź pochodzili z rodzin zasymilowanych. To na przykład jest bardzo ciekawa historia z Julianem Tuwimem, który podobnie jak Słonimski dość negatywnie wypowiadał się o takiej tradycyjnej żydowskości, o tak zwanych hałaciarzach. To trochę przypominało, jak się czyta te teksty przedwojenne, trochę to przypomina dzisiejsze diatryby przeciwko moherom niektórych autorów. I potem, kiedy pod wpływem Holokaustu Tuwim opublikował poemat My, Żydzi Polscy, ten poemat nie został dobrze odebrany przez środowiska żydowskie, bo zarzucano mu wtedy, że on się swojej żydowskości bardzo długo wypierał. Tak, ale jednak ja się upieram przy tym, że statystycznie to wyglądało przed wojną inaczej, to znaczy wspólnota żydowska w innych krajach zachodnich była bardziej zasymilowana niż w Polsce. Oczywiście w Polsce była nieporównywalnie większa ta diaspora. No ona była największa w ogóle, można powiedzieć, na świecie i od dłuższego czasu i miało to swoje przyczyny, dlatego że Żydzi uciekli z Europy Zachodniej pod wpływem prześladowań, no, z Hiszpanii, z Niemiec, z Anglii, z Francji, w różnych okresach i właśnie schronili się tutaj w Polsce. I przez, można powiedzieć, 500 lat była pewnego rodzaju koegzystencja, choć nie nazywałbym tego symbiozą, bo symbioza to jest coś, kiedy jest jakieś przenikanie. No, przez 500 lat nie było tego przenikania. Żydzi mieszkali w swoich miastach i żyli w pewnych enklawach. Nieszczęście i różne tego typu zjawiska negatywne zaczęły się z czasem zaborów, kiedy przede wszystkim trzeba przypominać zawsze, że pogromy, słynne pogromy przyszły z Rosji. To nie jest polski wynalazek. I no, gdy Polska znalazła się w ogóle w dziejowym, na dziejowym zakręcie, w niesłychanie no, dramatycznej, tragicznej sytuacji, kiedy utraciła państwo, to wtedy dopiero zaczęły się elementy antagonizmu i elementy i antysemityzmu, który był uzasadniony pewnymi względami historycznymi i sytuacją, no bo można powiedzieć, to zresztą Mickiewicz na ten temat już pisał, że Polacy dlatego próbował w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego upadabniać los Polaków do losu Żydów, że właśnie tak jak Żydzi stracili swoją ziemię, tak i Polacy stracili państwo. No i znaleźli się w bardzo podobnej sytuacji. I wówczas doszło do pewnej konfrontacji dwóch interesów, prawda? I teraz każdy dbał o interes swój. I wtedy się zaczęły niesnaski, nielojalności i tego typu rzeczy. Filip Memchers kiwał głową, chciał coś powiedzieć wyraźnie. To znaczy, ja się po prostu zgadzam z tą opinią dotyczącą tego, że to wszystko nie było takie proste. To znaczy, że rzeczywiście to nie była symbioza, że jakby Żydzi tworzyli jednak pewien odrębny świat i to jest dosyć istotne. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy... To ja jeszcze wrócę do literatury, bo ja się z tym zgadzam, to może to słowo symbioza nie było szczęśliwe, ale chciałem powiedzieć, że jednocześnie, zgadzając się z tym, że te społeczności żyły oddzielnie, niestety w jakimś sensie. Niestety, a dlaczego niestety? Z różnych, no to niestety, bo to łatwiej było potem przy Holokauście w tym sensie, że łatwo było dokonać Holokaustu, tak, Niemcom. Ale, ale dla Żydów ta odrębność była bardzo istotna, znaczy dla tej tradycyjnej społeczności żydowskiej ta odrębność była elementem, no powiedziałbym, konstytutywnym. Tożsamościowym, tak. Więc tutaj nie wiem, czy to niestety to jest właściwym słowem w tym wypadku. No to wszystko, to ozawieśmy to niestety. W każdym razie, nawet jeżeli zgadzając się z tym, co powiedział pan Toni Ibera, to trzeba powiedzieć, że chyba nigdzie indziej, ja myślę, znaczy jak się nad tym zastanawiam, analizując literaturę powszechną, to nigdzie indziej udział twórców pochodzenia żydowskiego w tym kanonie dwudziestowiecznym poza Polską i Ameryką nie jest tak duży chyba. Znaczy Polska i Ameryka to są chyba... Ale to jest pytanie cały czas o to, jakie znaczenie ma w tym wypadku tożsamość żydowska, bo mówimy jednak o w dużym stopniu, no, przede wszystkim o pisarzach, którzy byli zasymilowanymi Polakami. No, to znaczy, to byli ludzie, którzy wybrali polskość. To jest zresztą w ogóle ciekawe, jaki był tak naprawdę stosunek tych narodów wzajemnie. Znaczy, nie mamy przypadków przejścia jakby z narodu polskiego do narodu żydowskiego raczej. To znaczy, znanych postaci, prawda? Ale mamy tylko w jednym kierunku to przejście. I to jest pytanie, dlaczego przechodzili, dlaczego się asymilowali, prawda? Czy to nie jest tak, że polskość była rodzajem też, jakkolwiek tego nie rozumieć, no, awansu społecznego, awansu kulturowego, awansu cywilizacyjnego? To jest bardzo ciekawe pytanie, prawda? To znaczy, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie kultury, w ogóle asymilacja, prawda? Co oznaczała dla tych ludzi? Dlaczego ci ludzie wybierali polskość, wybierali polską kulturę, wybierali, powiedziałbym, no, polski kod kulturowy, no bo to w jakimś stopniu, no, ci ludzie stawali się Polakami, prawda? No, jakbyś na tym zastanowić, tak, ale nie od razu, jeśli wolno tutaj wpaść od razu w słowo. Moim zdaniem początki asymilacji to jest gdzieś, no, połowa XIX wieku. trudno powiedzieć, że późniejsi polscy Żydzi, czy polscy Żydzi, bo to nie ma znaczenia, jak to nazwiemy, nie asymilowali się ze względu na polskość, tylko ze względu z innych powodów. Mianowicie, po pierwsze, doszło po raz pierwszy wskutek uwarunkowań cywilizacyjnych do kryzysu wiary i to opisuje Stryjkowski w Głosach w ciemności. Tam jest studium tego, od czego zaczęła się asymilacja. To była ucieczka z get, ze sztetli i z bardzo ograniczonej kultury żydowskiej, która była rzeczywiście bardzo, tam panowało ubóstwo i ograniczenie. I to była ucieczka przed, nawet jak sami Żydzi później o tym mówili, przed Talmudem i Geszeftem, prawda? Że to było przede wszystkim wyjście na świat, ku cywilizacji, ku wolnomyślicielstwu, a dopiero później to, że tak powiem, się z tą przystanią jakąś stała się Polska. To nie było w pierwszym czy drugim pokoleniu. To można mówić dopiero, że było w trzecim, czwartym pokoleniu. Dlatego to zaowocowało dopiero na początku XX wieku, czy nawet dopiero po wyzwoleniu, po 18 roku. Chociaż Schulz jest przykładem trochę inny. No ale pisał dopiero po 18 roku, prawda? No. Ale jeszcze jego rodzice byli tradycyjnymi Żydami. On sam To jest spóźnione. Mnie chodzi o to, że w odróżnieniu na przykład, to jest też niesłychany paradoks, że w odróżnieniu od kultury niemieckiej, gdzie rzeczywiście Żydzi o wiele szybciej przechodzili i przesiąkali kulturą niemiecką, to w Polsce to było pośrednio. No najprzód było, że tak powiem, wyjście z zamknięcia, wyjście ze sztetla, a dopiero później, w drugim, trzecim pokoleniu, było przenikanie do kultury polskiej. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że jak się nad tym zastanowić, to co pisali twórcy, zwłaszcza poeci pochodzenia żydowskiego, czyli szczególnie mam na myśli Leśmiana i Tuwima, było arcypolskie. Znaczy, jeśli miałbym wskazywać takie arcypolskie toposy poetyckie dwudziestowieczne, to na pewno byłby to Leśmian, na pewno byłby to Tuwim. Więc jakby siła przyciągania tych dwóch kultur była ogromna jednak. Tak, też Leśmian zaczynał pisać po rosyjsku w ogóle. Tak, to jest ciekawe, całkiem tak. Sporo też jego poezji, która jest w języku rosyjskim. I faktycznie trudno jak gdyby o twórcę, który byłby bardziej językowo wirtuozerski od Leśmiana w okresie międzywojennym. Jednocześnie też taki twórca, który już w tym międzywojniu jest trochę anachroniczny, trąci taką młodopolszczyzną ta jego poezja. To nie jest jak gdyby ta poezja, która jest w stanie... Dla pochodzenia z Kamandrytów był celem żartów. Nie mówiąc o awangardzie krakowskiej, awangardach dwudziestolecia międzywojennego. Więc to jest faktycznie bardzo interesujący i bardzo ciekawy przypadek. Tutaj też w ogóle gdyby jest trochę problem z taką dyskusją. Właśnie gdyby, kiedy mówimy o relacjach kultury polskiej i żydowskiej, właśnie nie wiem, czy Leśmian to jest kultura żydowska? Nie, to jest kultura polska. To jest po prostu Polak, który ma żydowskie pochodzenie. Tak samo jak jest wielu Polaków, którzy mają niemieckie, ormiańskie, czy tureckie. Tu nie ma chyba sporu, ale na przykład tureckie. Jak gdyby nie rozważamy tego, czy to jest jak gdyby jakaś specyfika literatury pisanej przez ludzi niemieckiego pochodzenia. Ale z Schulzem jest spór, to znaczy tożsamość Schulza jednak jest co jakiś czas poddawana dyskusji. To jest trochę, ja oczywiście mam takie poczucie, że to jest trochę przypadek podobny jak nasz stosunek do Konrada, bo Konrad był Polakiem, ale jednocześnie był pisarzem brytyjskim. Nie napisał właściwie ani słowa po polsku, poza listami. I tutaj jest podobnie. Czasem się zdarza w mediach, że pojawia się określenie żydowski pisarz z Ukrainy o Schulzu. Tymczasem to jest moim zdaniem, pewnie nie tylko moim zdaniem, bo wielu ludzi tak uważa, to jest najwybitniejszy polski prozaik XX wieku. Absolutnie wirtuozerska proza, która zmieniła idiom w ogóle polszczyzny. Więc tutaj te problemy tożsamościowe się pojawiają jednak czasem. No ale z jednej strony jest język, prawda, a z drugiej strony jest jakby pewien przekaz, pewien duch, prawda, tej literatury w przypadku Schulza i to jest, można powiedzieć, to przesiąknięte właśnie żydowską kulturą. W związku z tym to jest, wynika to z tego, że on wyrósł w takim, a nie innym środowisku i to go bardzo mocno uwarunkowało. No, to jest przede wszystkim, jeśli chodzi o Schulza, duchowość jest właściwie bardzo żydowska. To jest cała tradycja duchowości, filozofii żydowskiej, włącznie z tą zaginioną powieścią legendarną Mesjasz, którą niby on miał napisać, czy zaczął pisać, która zginęła i tak dalej. Natomiast właśnie tu jest kontrowersja, ja pamiętam, ja rozmawiałem też ze bardzo znanym polskim pisarzem, eseistą Pawłem Hercem, też człowiekiem pochodzenia żydowskiego, który... Konserwatystą. No tak, ale który właśnie... oczywiście on doceniał Schulza, ale on bardzo tego nie lubił i on uważał, że to jest właśnie jakiś taki manieryzm. On nigdy by nie powiedział tak jak pan, że to jest że pod względem językowym to jest bardzo polskie. To jest właśnie, on miał dokładnie odmienne zdanie niż pan. No, mówił, że duchowość jest judaistyczna i to mu się podobało, bo to jest autentyczne. Natomiast ten barok, który uprawiał Schulz i który na przykład ja bardzo wysoko cenię i bardzo lubię, to Hertz to bardzo krytykował. No dobrze, to teraz za chwilę porozmawiamy o kinie, bo mam tutaj specjalistę od kina, ale zanim to teraz będzie coś z muzyki popularnej, bo nie będziemy zapominać o tym, że i w tej dziedzinie były bardzo silne związki. Zabrzmi teraz utwór, który odnalazłem w internecie, opisany jako Crazy Jewish Arabic Foxtrot, czyli żydowsko-arabski foxtrot szalony. A chodzi o piosenkę z repertuaru Fanny Gordon, czyli Feige Joffe. To była przedwojenna gwiazda polskiej piosenki żydowskiego pochodzenia. O bardzo ciekawej biografii, ale to nie jest to miejsce, żeby o tym opowiadać. Od kilku tygodni ta piosenka jest na liście programów, na liście przebojów programu trzeciego i nosi ona tytuł Abdul Bey, a znamy ją w wykonaniu jazzbandu Młynarski Masecki. Ja, Abdul Bey ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, Abdul Bey ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, Abdul Bey, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, Abdul Bey ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, Abdul Bey ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, Abdul Bey, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Abdul Bey, jazz band Młynarski Masecki, a w oryginale Fanny Gordon, autorka również słynnego Balu na Gnojnej. To jest ta sama osoba napisała ten utwór. Obiecywałem, że porozmawiamy o kinie jidysz, bo to był naprawdę niesłychany zupełnie fenomen. To właściwie Warszawa była wtedy światowym centrum tego kina. To w latach 20. i 30. zwłaszcza. Lata 30. były złotym okresem i to zaowocowało arcydziełem tego kina, czyli The Bookiem Michała Waszyńskiego. I tu jeszcze dochodzi bardzo ciekawy element, że z Polski te filmy eksportowano nawet do Ameryki. Grały tutaj amerykańskie gwiazdy. Tutaj chyba można mówić jednak o symbiozie, bo tam też grali polscy aktorzy, to byli też twórcy, którzy pracowali i w polskim kinie. W tym samym Michał Waszyński w tym samym roku kręci Znachora według Dojęgi Mostowicza i właśnie Dybuka, Jakub Majmurek. Tak, faktycznie Warszawa była jednym z głównych ośrodków produkcji kina jidysz w okresie nie tylko międzywojennym, ale nawet jeszcze przed I wojną światową. Takie dwa właściwie najbardziej intensywne okresy tego kina to jest okres 1911-1914, no i właśnie to złote trzylecie kina jidysz, czyli 36-39. I ta symbioza nie tylko polegała na tym, że polscy aktorzy grali na przykład w kinie jidysz, czy polscy operatorzy, scenografowie i tak dalej pracowali, ale także, że właściwie najważniejsze postacie kina międzywojennego, zarówno jeśli chodzi o kiniarzy, szefów wytwórni, producentów, jak i reżyserów, to były osoby często właśnie pochodzenia żydowskiego. Tacy najważniejsi reżyserzy kina międzywojennego, tacy jak Józef Leites, Henryk Szaro. To są wszystko osoby pochodzenia żydowskiego i one kręcą filmy, które gdzieś tam bardzo głęboko wsiąknięte są w polskie imaginarium kina międzywojennego, takie dosyć konserwatywno-szlacheckie, to na przykład ekranizacje Żeromskiego, kręcą filmy o powstaniu styczniowym, kręcą obrazy o rewolucji 1905 roku. To może akurat nie jest imaginarium szlacheckie, ale na pewno insurekcyjne, więc przemysł filmowy jest faktycznie takim miejscem, w którym polska i żydowska społeczność się spotykają i gdzie polscy Żydzi w okresie międzywojennym odgrywają bardzo wybitną rolę. Przy czym, tak jak mówię, te takie dwa najbardziej intensywne okresy to jest ten okres przed I wojną światową. W 1911 roku powstaje wytwórnia Sphinx Aleksandra Herca, który jest też takim jednym z najważniejszych producentów później okresu międzywojennego i powstaje całkiem sporo ważnych filmów niemych, robionych z napisami jidysz, kierowanych do żydowskiej publiczności. Przy czym są to bardzo różne dzieła. Częściowo są to adaptacje literatury piszących w jidysz twórców, ale powstaje też na przykład ekranizacja Orzeszkowej. Czasami ci żydowscy producenci. I tu widzimy znowu, że jakby nie chcę powiedzieć fascynacja, ale zainteresowanie tą Polską. Mamy właśnie film, adaptację tego Chaima Meira Ezofowicza Orzeszkowej. To jest film, do którego żydowscy producenci zatrudniają polskiego reżysera, który też jak gdyby był znany jako autor uznawanych za antysemickie w niektórych kręgach profur. No i to jest też film właśnie o konflikcie Żyda z żydowską starszyzną. O tym też opowiada proza Orzeszkowej. No i później po wojnie gdyby to kino trochę zamiera się po 1918 roku jest przerwa 6 lat i pierwszy, następny film niemy zrobiony w języku jidysz do żydowskiej publiczności to jest w 1924 roku, film Ślubowanie, film który jest takim w zasadzie trochę plagiatem Dybuka, zrobionym po to, żeby nie płacić autorowi sztuki tantiemów, ale fabuła jest bardzo, bardzo, bardzo podobna i ten film między innymi też trafia do Ameryki w 1932 roku, 8 lat po premierze. No ale w tych latach 20. te filmy powstają dosyć rzadko. I tutaj też widać często bardzo ciekawą symbiozę. Na przykład taki w 25. roku powstaje taki film, jeden z 36, który dzieje się podczas powstania styczniowego i tam rosyjscy żołnierze gnębią jakieś żydowskie miasteczko, no i pomaga temu miasteczku właśnie jeden z tych 36 sprawiedliwych, którzy w tradycji żydowskiej mają tutaj, prawda, strzec porządku na świecie i na nich się ma opierać istnienie świata. Połączenie pewnej tej żydowskiej tradycji religijnej z polską wyobraźnią historyczną i z tradycjami insurekcyjnymi. No i później taka wielka eksplozja kina jidysz są te trzy ostatnie lata II Rzeczypospolitej. To się wiąże też z tym, że część na przykład pracowników branży filmowej z Niemiec hitlerowskich ucieka do Polski, jest bliżej niż do Ameryki. Oczywiście większość wyjeżdża bardzo szybko do Stanów, nie tylko żydowskiego pochodzenia ogólnie. Jeśli przyjrzymy temu, kto budował Hollywood w latach 30. 1939 to byli to bardzo często emigranci z przyczyn politycznych, z hitlerowskich Niemiec, no ale w Polsce ten okres 36-39 to jest faktycznie taki okres złotego wieku trójlecia kina jidysz, i powstają filmy, które faktycznie mają międzynarodowy zasięg. Tutaj przede wszystkim takim wielkim hitem, który robi też karierę w Ameryce, jest komedia Judeł gra na skrzypcach, zrealizowana przez niejakiego Józefa Greena, który był takim właśnie polskim Żydem, który wyjechał do Stanów, pracował jako statysta na planie śpiewaka jazz bandu. Tam jak gdyby odkrył potencjał dźwiękowego kina, zobaczył, że to jest przyszłość, wrócił do Europy, tutaj udźwiękawiał widzisz filmy realizowane w innych językach, no i zrealizował ten film, ściągnął do niego gwiazdę amerykańską Molly Picon, która była też śpiewaczką, która miała piękny głos i ona zagrała w tym filmie tytułową rolę młodej dziewczyny, która tym swoim ojcem klezmerem w przebraniu chłopca zarabia grom na skrzypcach. No i ten film okazał się takim wielkim hitem i on wywołał falę bardzo podobnych, też często zresztą kręconych z Molly Picon, takich żydowskich komedii odwołujących się do folkloru, pełnych muzyki, osadzonym w takim właśnie świecie sztetla. I to był taki główny nurt tego kina trójlecia. Chociaż dziś w pamięci takiej, powiedzmy, obserwatorów kultury uważnych, no bo to jest też postać troszkę jednak zapomniana, została przypomniana dzięki temu dokumentowi nagradzanemu na festiwalach. No, jednak Michał Waszyński jest tą postacią, czyli reżyser Dybuka, który miał po prostu niezwykłą biografię. Myślę, że to jest jakby tutaj, to jest ten powód, dla którego on taki był zainteresowany. No i sam Dybuk, który jest uważany za arcydzieło, chyba najważniejsze dzieło. No bez wątpienia, jeśli chodzi o kwestie filmowe, estetyczne, no to Dybuk jest największym osiągnięciem międzywojennego kina jidysz. Jest to film, który w jakimś tam sensie czerpie z tej tradycji niemieckiego ekspresjonizmu i z tradycji hollywoodzkiego kina kreacyjnego, zresztą tych horrorów z Universalu z początku lat 30. Łączy to bardzo ciekawie na przykład, nie wiem, z autentyczną żydowską muzyką. Tam był kantor z synagogi warszawskiej zatrudniony przez Waszyńskiego do tego, by śpiewać pieśni bardzo jak gdyby uważnie. Też była ta warstwa dźwiękowa z wielkim jakimś takim szacunkiem dla detalu przygotowana i na pewno jest to największe takie osiągnięcie estetyczne i artystyczne międzywojennego kina jidysz. No a Waszyński jest tak na pewno bardzo ciekawą postacią. Był taką właśnie osobą, która wywodzi się z rodziny żydowskiej. Dzięki kinu wydobywa się z biedy, żyje na bardzo wysokiej stopie. On jak gdyby do tego Dybuka, do 1937 roku, chociaż kręcił filmy już od końca lat 20., nie był uznawany w ogóle za utalentowanego reżysera. Raczej za kogoś, to po prostu trzaska komercyjne hałtury jedno za drugą. Był ceniony przez producentów. Patryk Wega. Bo on kręcił tanio, szybko i bardzo popularne rzeczy. Paśkowski. Przy czym kręcił przede wszystkim dla polskiej publiczności. Kręcił głównie w języku polskim te filmy. I tutaj właśnie ten w tym Dybuku on był takim trochę człowiekiem do wynajęcia. To jest tak naprawdę film, który miał odrodzić wytwórnię filmową Feniks, właśnie założoną przez Herca, później przyjętą przez następne pokolenie producentów. No i ta wytwórnia była pod koniec lat 30. na granicy bankructwa. No i między innymi na konto tego scenariusza udzielono im kredytu, ponieważ jak gdyby stwierdzono, że dorokuje. Jej wierzyciele tej wytwórni stwierdzili, no dobra, no to poczekamy, nakręćcie jeszcze to, no i to się okazało też wielkim finansowym sukcesem, no i tą wytwórnię ocaliło przed bankructwem. Jak mówimy o tej symbiozie środowiska filmowego, polskiego i żydowskiego, to taką bardzo ciekawą postacią jest Konrad Tom, który na przykład po wojnie przekładał Walta Whitmana, a przed wojną był komikiem i scenarzystą. Był takim właściwie, nie wiem, ówczesnym Robertem Górskim, powiedzmy, tak? I on pisał przede wszystkim scenariusze do polskich komedii, nie wiem, Manewry miłosne, Antek Policmeister, Ada to nie wypada, czyli to wszystko, co znamy, ale też napisał do komedii jidysz, do filmu jidysz, nie komedii, to jest dramat, Mamełę. Więc on był taką kolejną postacią, która łączyła tutaj. A tu jeszcze można dodać, że to jest ten sam człowiek, który napisał, no chyba najsłynniejszy szmonces, przynajmniej najsłynniejszy w Polsce, czyli Sęk. Wszyscy chyba pamiętamy, prawda? Michnikowski z Dziewoński. Kabaret Dudek. Tak, Kabaret Dudek, Michnikowski, Dziewoński. To jest autor tego szmoncesu. I tu mamy jakby też kolejne... Ja się zastanawiałem zawsze nad tym fenomenem i chciałbym panów też o to zapytać. Jak wy na to patrzycie? Bo ta miłość Polaków do szmoncesu, naprawdę, no był taki czas, teraz to może już nie jest tak, ale kiedyś, że naprawdę Polacy się lubowali w tym żydowskim dowcipie, czego dowodem była naprawdę no, kultowa wręcz popularność tego sęka. Skąd to upodobanie waszym zdaniem do tego humoru? Jeszcze, jeżeli pan pozwoli, to nawiążę do tego, co pan mówił o tych sprawach filmowych, jeszcze zanim przejdziemy dalej, że jest taki wiersz Tuwima właśnie, który miał też kontakty ze środowiskiem filmowym, tam dostarczał i tekstów, i redagował scenariusze. No w każdym razie znał tych ludzi. Napisał dosyć... piosenki do filmów też. Tak, tak. Otóż on napisał w 1937 roku taki wiersz pod tytułem Reżyser, który był wielokrotnie wykonywany jako właściwie rodzaj monodramu, bo to jest taki rodzaj monologu, to nie jest regularny wiersz. On oczywiście ma tam pewne rytmy, jakieś elementy formy frazowania, ale jest to właściwie monolog reżysera na planie, który się, tak, że tak powiem, szarogęsi, wszystkich rozstawia po kątach i który niewątpliwie jest jakąś tam parodią właśnie takich produkcji, o których pan tutaj opowiadał. Kto wie, czy on nie brał... Nie myślał o Waszyńskim. Tak, jako tym wczesnym, znaczy wczesnym, tym sprzed Dybuka Waszyńskim. No. Bo to jest taki... Ten reżyser jest właśnie zrobiony w całej pierwszej fazie tego wiersza jako taki, no właściwie arogant, cwaniak, który trzyma całą tę ekipę, prawda, w ryzach. I potem jednak właśnie się zmienia w trakcie tego. To jest bardzo ciekawy wiersz i wielokrotnie, teraz to już przypuszczam, że w mniejszym stopniu, ale pamiętam, że kiedyś cieszył się ogromnym powodzeniem wśród aktorów jako taka doskonała etiuda, którą można było wykonywać jako no właściwie sketch jednoosobowy. A Szmonces? No, Szmonces, wydaje się, że to jest jakaś odmienność, coś... co jakby no może prawem kontrastu w jakiś sposób fascynuje, jeśli możemy powiedzieć, że polska kultura... Szmonces jest politycznie niepoprawny jednak też. Że chyba jednak takie nadmierne przedrzeźnianie żydowskości dziś by chyba nie było dobrze odbierane. No tak, no w tym jest pewien rodzaj takiej autoironii, można powiedzieć. Być może Polakom to imponuje w jakiś sposób. Polska kultura, która jest taka no, przepojona, czy była przepojona pewnym patosem, prawda, pewną taką powagą, to może to na zasadzie pewnego prawa kontrastu też, prawda? Z tego mogło też wynikać, że to ta autoironia, ona była taka no, mistrzowska w jakiś sposób. To był taki, no, można powiedzieć, wzór do naśladowania w jakiś sposób, tak? Ale no i to Polacy... rzeczywiście pisali to żydowscy autorzy, dodajmy. Dokładnie, dokładnie. I może to mistrzem trochę... wykonania był też pochodzenia żydowskiego komik Glopek Kulkowski, który też po wojnie jeszcze występował ze Szmoncesami bodaj do lat 60. na scenie. To teraz może piosenka. To będzie przebój napisany przez Władysława Szpilmana dla Mieczysława Foga. Szpilman to, dodajmy, z Polskim Radiem, czyli miejscem, w którym teraz się znajdujemy, był związany przez prawie 20 lat jako szef redakcji muzyki rozrywkowej. Jego biografię zna dziś naprawdę cały świat dzięki filmowi Romana Polańskiego, Pianista. A biografia Foga jest oczywiście troszkę mniej znana, ale też zasługuje na uwagę akurat ten wątek, ponieważ Fog dostał od Instytutu Yad Vashem, przyznał Mieczysławowi Fogowi tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, bo uratował kilkunastoro swoich przyjaciół żydowskich. Więc i tutaj w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie muzyki popularnej, ta symbioza jakoś chyba była, bo on uratował również swojego przyjaciela, kompozytora Kopfa. A zatem w Małym Kinie i Mieczysław Fog. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość pobiegnie myśl. Małe kino, czy pamiętasz maleńkie kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach, jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, rzewna jak stary film. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach, jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. Mieczysław Fok w piosence Władysława Szpilmana w małym kinie. Dotknęliśmy tutaj jeszcze takiego tematu, o którym myślę, że powinniśmy wspomnieć. Mianowicie mam na myśli tę filozofię i duchowość hasycką. To też jest to też jest związane z Polską, to znaczy właściwie można powiedzieć z polską Galicją, czy dzisiaj już niekoniecznie Polską, bo to mówimy o terenach, które są też obecnie należą do Ukrainy. To zostało zapisane przede wszystkim w książkach Martina Bubera, ale też przecież u Strykowskiego, o którym mówił pan Antoni Libera. I tutaj to zainteresowanie chyba było też ze strony Polaków duże tym. W każdym razie jest dziś. No, można powiedzieć, że w jakiś sposób zainteresowanie tą duchowością żydowską, czy takimi, można powiedzieć, ezoterycznymi nurtami duchowości żydowskiej, no to już się pojawia w XIX wieku chociażby, no, na fali romantyzmu. No, mamy Jana Potockiego, prawda, które pisarz polski, piszący wprawdzie po francusku, no ale jednak Polak i właśnie fascynacja, zainteresowanie kabałą, więc to... No, u Mickiewicza jest też to bardzo silne, tak, to zainteresowanie. Więc mówię, no to na fali, no ale Potocki wcześniej, prawda? Więc jest to wszystko, już się wtedy to pojawia. Tak, jeśli chodzi o Strykowskiego, którego pan przywołuje, to głównie oczywiście ten motyw występuje w Austerii. Wspaniały film Kawalerowicza również. Tak, ale no, trzeba też jasno zupełnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o obraz Strykowskiego, to on jest niezwykle krytyczny, bo to się tak mieszają różne tutaj porządki. No, miesza się taki porządek, nazwijmy to sentymentalny, zwłaszcza wytworzony przez ten film, no, że to jest właśnie już taki świat, który zginął, który umarł, który się stąd wyniósł, no więc jest jakaś nostalgia, jakaś sentymentalizm. Natomiast ostrze pióra Strykowskiego jest absolutnie wymierzone przeciw temu. No przecież, jeżeli się uważnie przeczyta Austerię, to jest tam powiedziałbym takie szyderstwo skierowane w dwie strony. Zarówno w stronę tego środowiska hasyckiego, to, prawda, ci hasydzi, którzy uciekają z cadykiem, i druga strona, czyli po prostu zwykli obywatele, Żydzi, którzy uciekają przed frontem, oczywiście rosyjskim. No i wymowa austerii jest niezwykle gorzka. Przecież warto to pamiętać, że tam nie ma właściwie... Rosjanie się pojawiają tylko jaka ta złowroga siła, ale właściwie bezpośredniej konfrontacji nie ma. To wszystko się dzieje w środowisku żydowskim. Jest pokazane, że środowisko Żydów zwykłych, no oczywiście religijnych, ale zwykłych, prawda, nie ze środowiska hasyckiego, jest niezwykle egoistyczne. I oni w pewnym sensie oszukują tych hasydów, zabierając te wozy i uciekając ich kosztem, a ci zostają i no, giną w takiej no, zupełnie tragicznej takiej ekstazie właśnie, że oni giną, śpiewając, tańcząc. No, to jest oczywiście niezwykle dramatyczne. Metafora zagłady późniejszej. W filmie przynajmniej. Tak, ale to ja uważam, że to jest niesłuszne, dlatego że jednak to jest początek pierwszej wojny. No nikt nie... Strykowski, w każdym razie ja Strykowskiego dosyć dobrze znałem, rozmawialiśmy, analizowaliśmy to. Tam nie było żadnej cienia intencji, żeby austeria była prefiguracją tego, co się stało w 30 tam parę lat później. To był rozrachunek z tamtym światem. Z tamtym światem, który był jednak zupełnie innym światem. Kawalerowicz zdecydowanie to w ten sposób zrobił w swojej w ostatniej scenie swojego filmu. To jest też ciekawa historia jego powstania. To był jeden z tych filmów, który realizację przerwał marzec na początku, bo on ten film Kawalerowicz planował nakręcić właśnie mniej więcej w okolicach 68 roku. Po marcu tematyka żydowska w polskim filmie na jakiś czas została wygaszona. Wtedy między innymi właśnie przerwano pracę nad austerią. Tak samo nad filmem Forda o doktorze Korczaku. Jest też kolejny film Ofiara marca. No Ford później po 68 roku w ogóle wyjeżdża z Polski. Zostaje pozbawiony wszelkich stanowisk, jakie pełnił oficjalnie w kinematografii. No Kawalerowicz w Polsce zostaje i kręci dalej, no ale ta austeria powstaje dopiero w latach 80., kiedy znów jak gdyby kiedy ten klimat na tematykę żydowską jak gdyby się pojawia. No i też w ogóle jak gdyby badacze tematyki żydowskiej w kinie polskim mówią, że jak gdyby właściwie trudno znaleźć jest film o tematyce żydowskiej i polsko-żydowskiej, o świecie polskich Żydów, który jednak tam jakimś takim właśnie cieniem zagłady nie byłby naznaczony. To dotyczy nie tylko Strykowskiego, ale też na przykład Sanatorium pod Klepsydra Hasa, gdzie też ten też to widmo zagłady i coś, co jak gdyby, czego w ogóle nie ma w prozie Szulca, ponieważ no, ona powstaje we wcześniejszym okresie przedwojennym, no ale tym niemniej jakiś taki ten klimat, że to jest właśnie ten świat, który już zniknął za sprawą tego, co się działo na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej, jest czymś, co przenika tą hasowską adaptację. No to teraz powoli musimy się zbliżać do końca i dużo powiedzieliśmy o tym, co te kultury łączy, jak, czy to była symbioza, czy współistnienie, czy żywoty równoległe, to różnie to w różnych dziedzinach bywało, ale w każdej z tych dziedzin, od literatury poczynając przez kabaret, muzykę popularną, film, a na filmie kończąc, te związki są niesłychanie wręcz silne. I teraz pytanie pozostaje, pojawia się pytanie, co zrobić, żeby ta świadomość stała się powszechniejsza po obu stronach, no chyba tej barykady należałoby powiedzieć, bo to chyba już jest barykada. Czy to się w ogóle da powiedzieć jeszcze komuś, wytłumaczyć, jak to było ważne, jak to było blisko i jak wiele sobie w tych dziedzinach nawzajem zawdzięczamy? To jest całkowicie nieodwracalny proces. Tego się nie da przywrócić. Na przeszkodzie tego, o czym pan mówi, czyli właśnie tej wielkiej szansy, jaką była perspektywa takiej właśnie symbiozy, takiej udanej asymilacji, no stanęła wielka historia. Najprzód XIX-wieczna, czyli rozbiory, które pierwotnie zantagonizowały te dwa środowiska, no a potem komunizm. To były dwie rzeczy, które całkowicie... No i oczywiście pośrodku najważniejszy Holokaust, który stał się na terenie Polski. I to zostało właśnie niesprawiedliwie, chociaż można w sensie emocjonalnym to zrozumieć, że ta pamięć w Izraelu niestety podtrzymywana przez edukację, że Polska się kojarzy z tym wielkim cmentarzyskiem, no, rodzi takie właśnie nastroje, zwłaszcza wśród ludzi młodych, bo przecież to, co się dzieje teraz, to nie dotyczy ludzi starych, którzy jeszcze cokolwiek pamiętają, bo ludzie starzy, którzy przeszli Holokaust i którzy mogą nawet mieć niebywałe urazy z wielu powodów, to oni sobie zdawali sprawę, co tutaj się działo. Oni wiedzieli, a młode pokolenia, które są specyficznie uczone, nie wiedzą tego. I to jest niestety bardzo smutny finał. A jednocześnie jest też tak, że zaprzyjaźniony ze mną bardzo popularny w Izraelu pisarz Eshkol Nevo, to jest notabene wnukiem trzeciego premiera niepodległego Izraela, mówi mi, że kiedyś mi powiedział, wiesz co, no, są tylko dwa kraje, gdzie moje książki się dobrze sprzedają. A on jest w Izraelu absolutną gwiazdą. Absolutną. Jednym krajem jest Izrael, a drugim jest Polska. I ja to czuję, jak tu przyjeżdżam. Czuję tę bliskość kulturową, mentalną i czuję jakby, że tu się, że tutaj moje przesłanie, moje książki, ja sam znajduję wielkie zainteresowanie po drugiej stronie. Myślę, że jak gdyby też trzeba pamiętać o tym, że na drodze tej asymilacji stanęły nie tylko zabory, nie tylko Holokaust, nie tylko komunizm. Tutaj akurat można by się spierać, no komunizm często był jednym z tych dróg polskich Żydów do polskości. Na przykład Marcin Szor o tym bardzo ciekawie pisze w swoich esejach, jak gdyby bada biografię różnych polskich komunistów żydowskiego pochodzenia. Ale także to trudno nazwać, że to była droga do polskości. Ale wie pan, to była droga do internacjonalizmu. No właśnie niekoniecznie. Ona to pokazuje na różnych przykładach, że to wcale tak nie do końca wyglądało. Ale jakby, czy też nie należy jednak zapominać o tym, że tą barierą asymilacji był jednak polski antysemityzm. I to, że artykulacja nowoczesnego narodu, przynajmniej w takim pomyśle endeckim, wiązała się jednak z antysemityzmem i z wskazaniem Żyda jako wroga i wykluczeniem Żyda z polskości, w czym też paradoksalnie najsilniej byli często atakowani właśnie ci Żydzi, którzy się asymilowali właśnie dlatego, że się asymilowali. No jak gdyby ten antysemicka artykulacja polska... Atakowani też z obu stron, bo też ze strony żydowskiej tak, były atakowani. Tak, ale ta antysemicka artykulacja polskości to jest coś, co pojawia się bardzo wcześnie. Już w XIX wieku mamy tego przejawy. Bardzo silną postać to przybiera podczas rewolucji 1905 roku, kiedy pomysłem endecji na odciągnięcie robotników od stron socjalistycznych jest przedstawienie socjalizmu jako żydowskich machinacji żydowskiego spisku. W 1912 roku mamy w terenie Królestwa Polskiego zorganizowane przez Stronnictwa Narodowe bojkot sklepów żydowskich. Więc tutaj też należy o tej tradycji pamiętać, jak gdyby jakakolwiek opowieść o stosunkach polsko-żydowskich, no nie może też pomijać tego aspektu, gdyż ona będzie bardzo mocno zakłamana. To się z tym można zgodzić, tylko że Filip ma... Ja chcę jeszcze powiedzieć, że tutaj trzeba powiedzieć o dwóch czynnikach. Ja skłaniam się tutaj do takiego pesymistycznego spojrzenia, które przedstawił Antoni Libera. Tutaj problemem dzisiaj mamy dwa problemy. Nieobecność Żydów, realna nieobecność tej społeczności, która była w Polsce przed Holokaustem, to jest jeden problem, a drugi problem to jest instrumentalizacja stosunków, polityczna instrumentalizacja stosunków polsko-żydowskich. Z każdej strony. Z każdej strony. Tak, ale też trzeba widzieć też tą instrumentalizację po stronie tych ludzi, którzy z kolei no, przybierają taką postawę, umownie rzecz biorąc, filosemicką, bo to też może mieć taką formę zakłamywania rzeczywistości. Kiedy kogoś nie lubimy, bądź kogoś lubimy, to przestajemy obiektywnie widzieć rzeczywistość. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Musimy niestety kończyć, a to jest bardzo szkoda, że nie możemy nic pozytywnego powiedzieć na koniec, no ale no cóż, nie będziemy wymyślać pozytywnej puenty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Filip Memchess, Antoni Libera i Jakub Majmurek byli moimi gośćmi. Do usłyszenia za tydzień. Mariusz Ciścik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom.